राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता हंसर्गाश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। है कि मेरे 3 पुत्रियों के बाद एक लड़का हुआ और उसको हमने काशी में पढ़ाया और वो बड़ा होनहार भी था और मेरी नाम जप में बड़ी श्रद्धा थी और खूब बड़े प्रेम से नाम लेता था और नाम में मेरा विश्वास भी था। जब से वो लड़का मरा है मेरा राम नाम में और श्रद्धा विश्वास दोनों टूट गए। मैं क्या करूँ? बड़ा व्यथित हूँ। महर्षि आखों जाया ये आखिरी बात नहीं है। कोई नाम जप होने से मर गया ये बात है ही नहीं। बहुत उम्र देती है, उम्र है उतनी रही। नाम और उसके प्रति श्रद्धा विश्वास मेरे क्या काम आया? लड़का तो मर गया, मेरा क्या काम आया? लड़को जी जाए घूमने दीजिए। अर्जुन बाप है, अर्जुन सुभद्रा माँ है, वो भी मैंने मर गया। खास भगवान का भांजा खास राजा बेटा है, अर्जुन प्यारा भाग तो उसका बेटा। रात भर लोग आए, रात भर बहुत बड़ा ये मना करना इनके साथ संबंध बिल्कुल नहीं है। ये डाटा चलता है, पहले का कर्म अब होता है अपना गुण आगे जावे पूरे। तो पहले कर्मों का फल है, अभी भजन करने का फल नहीं है। ये सदाई डोडो सदाई अति उग्र परमाणा में फल मिलते। उग्र कर्म हो उग्र कहो तो अत फल होता है। ये तो कर्म हो सदा डाडा फल होता है, पहले कर्म फल होता है। वृक्ष लगा हुआ जब फल थोड़े देंगे, फल तो लगे मडो भजन लगे पैदा कर्म है। भगवान ने कर्म का फल है वो और है, ये नहीं। ये आपके भाव की परीक्षा हुई है। आपका भाव भगवान के प्रति नहीं है, छोरों के प्रति है। क्या हुई है? छोरों प्रति ठीक होने भगवान के प्रति भाव नहीं है। खाल करो, खूब विचार करो। अभी जो फल होता है पूर्व कर्मों का फल है, अभी कर्मों का फल नहीं है। अभी कर्मों का फल नहीं है। दादा भाई दादा खेती करता है अन्न को नहीं, खेती नहीं करता है अन्न पड़ा घर में। अब बात होती है कि नहीं? अभी खेती वाले हो यही नहीं, घर का अन्न है। अभी खेती कर रहे हैं, हाँ घर अन्न होगा। आगे खेती में खेती करे थी फलता, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। एकांत में लेना है, एकांत एकांत मान। ऐसी कौन सी विधि है कि भगवान का नाम बिना लिए अपने आप ही होता रहे? ऐसी भी लगन है, नाम सूट है। शेर जी का एक पुराना पत्र था, उस कर्म में लिखा है कि एक मेहनत भी भूल जाए तो मो भी बेटा मरे दिल दुख होना चाहिए। मो भी बेटा सगने ऊंचा वो मर जाए दिल दुख होना चाहिए। एक नाव में छोड़िया छोड़िया तुम पसूर बेपरवाह बेपरवाह पुराना एक पैसे में था एक पैसा एक पैसे में गिराना दो पैसे में बाबा हम आते हो ऐसा पुराना पत्थर था शेर लिखा हुआ। इस वास्ते एक नाम देते भी गलती हो जाए तो मो बेटा मरे जितना दुख होना चाहिए फिर भूल गए वेपर भाई वेपर भाई। भगवान की भक्ति करने वाले को अपने गृहस्थ के और दूसरे काम वो किस भाव से करने चाहिए? संसार के काम धंधे वो किस भाव से करे वो भगवान में चलने वाला भगवान ही प्रसन्नता भले भगवान भले काट दो टूटा टूटा कर दो हम तो भगवान नहीं करेंगे। हमारा शरीर खराब हो जाए और खराब हो जाए इज्जत खराब हो जाए तो भगवान को नहीं छोड़ेंगे। भगवान के समान कीमती कोई है ही नहीं चीज कोटिंग तक तो हरी मुस्त सब चीज लड़का बन गया भगवान का समझता ही नहीं माफ करना एकाध मिल लेना यह कर्मों का फल ज्यादा होता है हमारे किए कमाना फल हमारा नहीं होता। बड़े अच्छे अच्छे भाई जी के शरीर जाने में बहुत तकलीफ हुई। भाई जी ने कहा तुम बेहोश कर दो मेरे को डॉक्टरों को तकलीफ बहुत होती है तो संतों को भी तकलीफ होती है। इस वास्ते ये है नहीं करते बात है। भाई जी ने कहा आप बेहोश कर दो अच्छे अच्छे संतान तकलीफ होते मृत्यु में। भाई जी ने मौत हुई बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर भेड़ा हो गया सब भाई जी ने पूछा पीड़ा नहीं बचा सका बचा नहीं सके हृदय से चाहते डॉक्टर लोग हृदय से चाहते थे नहीं बिठा सके। ये तो कर्म फल भोगना ही पड़ता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभ अशुभम न भोक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभ अशुभ शुभ अशुभ किया है वो भोगना पड़ेगा। छेड़ जयदादी का संतान नहीं हुआ तो वहां कई ऐसी बात है स्त्री ने कहो तेने कोई बच्चा मार दिया है कोई पहले जन्म में तेरे बच्चा मार दिया तेरे बच्चा नहीं हुआ है गलत बात करे नहीं आगे रोती रहेगी बच्चा नहीं हुआ तुम लोग मार देते हो तो बच्चा नहीं हुआ आगे जन्म बच्चा होगा नहीं होगा ही छेड़ने खुद अपने शरीरों का पहले पहले किसको याद है कहाँ थे कैसे थे उसे बचा नहीं होगा जो आनंद है आप ठीक तरह से काम करो। कई गर्व बात करती है उनके रोगागी सामोपांग संतान नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने एक गर्भ था रख दिया पानी में जो ब्रह्मांड पैदा हुआ फिर लक्ष्मी बालक नहीं हुआ लक्ष्मी रह बालक नहीं हुआ लक्ष्मी मोटी हुआ होगा लक्ष्मी जितना होता नहीं छज्ञा ने बालक नहीं हुआ क्या कारण से जमादारा करूंगा अनुभव ब्रह्मांड हो जाऊंगा। लक्ष्मी बालक सुना क्या आपने? नहीं होगा, मैं कर पा रही नहीं हूँ, पर बिना ब्रह्मांड से सब पैदा हुआ। लक्ष्मी में संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी ने नहीं हुआ, लक्ष्मी ने आप क्या चीज हो? अगर बात करती है रोवेगी, खूब रोवेगी, संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी जी नहीं हुआ, आप क्या चीज हो? पाप मत करो, पाप अन्याय मत करो। अच्छे चौकी चौकी अवस्था में अच्छा अच्छा आदमी वहां पाप हो गया, गर्भपात करा दिया, धनी आदमी गर्भपात करा दिया, बहुत खोटो कहा मैं कोट खोटो कहा मैं, रोवेगी रोवेगी, शांतन होगा नहीं। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रीव फल वसूते, उग्र पुण्य और पाप का यही फल होता है। सत्संग उग्र पुण्य उग्र, सत्संग करते ही भवसा हो जाती है, आज भवसा हो जाती है। जिनके पति मर जाए पुत्र मर जाए दुख होता है, अगर बताता हूँ सत्संग करो तो मर जाएगा दुख से। सत्संग करने वाली बहनों ने कहा है, मैंने कहा है कि दुख मर जाता है सत्संग करने से। सत्संग मामूली चीज नहीं है, अत्युग्र पुण्य बड़ा भारी। वर्तमान में आदमी के भाव बदल जाते हैं सत्संग करने से, पवित्र हो जाते हैं, अंतर पवित्र हो जाए। इस बार से भजन करो भगवान का। लड़का लड़की क्या चीज है? एक सूर्य 10-11 बारह बारे, एक सूर्य 11 बच्चे बन देगा, एक साथ मांगा नहीं है। कुछ ज्यादा में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते। आज बात याद है हमारे मन आप ही, कुतिया है, कुत्ती होती है ना तो छोटी कुतिया को मारेगी बच्चे बन गए। एक कुत्ता होता है वो कुत्ते को मारेगा, बंदर की बंदरी पैदा हो जाती है तो वह रह नहीं सकती, भाग जाती है, नहीं तो वो नाय को मार देता है। बंदरियों कितनी बिंदरियां कितनी पैदा हो गई बात नहीं, बंदर नर हो जाए तो मार देते हैं, बंदर रहती है मार देगा, यह भी मालिक हो जाएगा मार देते हैं। इन वास्ते बंदर पर बंदर पैदा हो वहां थोड़ी छोड़ देती है बात है। ऐसे दुनिया लोग है रोगों नहीं पर नहीं गर्भपात किया है तो रन भोगना पड़ेगा। आप रो दो पहले से सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुराचार मत करो, फल खराब होगा। और मरता आदमी सत्संग से, हमारे बड़े शुक्री बात है, बहुत उत्साह से लोग लगे आध्यात्म उन्नति में, कई भाई लगे हैं, कई बहना लगी है, बहुत बढ़िया बात है। हर एक जगह मिलेंगे नहीं, हर एक जगह से मिलेंगे नहीं, ऐसी बात हो रही अभी, बहुत उत्तम बात है। सावधान रहो, पाप से सावधान रहो, गर्भ गिराने में बिना कारण बिना उसे पैसा घर में छोटा छोटी घर में फिर गर्भपात कर दिया, दो गर्भपात बहुत पाप हुई बात, बहुत पाप अन्याय की बात है। अपने सत्संगों में सत्संग होता है, सत्संग से जाकर गर्भ गिरा दिया, सत्संग में से उठ गए पर कर पाए, हम जाग नहीं पाए। अब वहां कर्म फूटेगा वो तो फूटेगा ही, रोएगे फिर आज बात थोड़ी होता कर्म करे। सासू को पता नहीं सारा जाग लगा दिया, लेकिन सासू मना कर दिया और छोरा हो गया। हमारे आप रख देते हैं यानी गिरा देते हैं तारे कर सो जाए। गाँव की बात, पाप करने का उत्साह है मैंने उत्साह, फिर पाप भोगने में उत्साह रखो क्या अवश्य मैं भोगत में कृतज्ञ कर्म सुपाश हूँ पर तो भोगना पड़ेगा, कैसे बचेगा नहीं। साधु हो संन्यासी हो गए कोई हो सब का होगा, बिना पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर दुख सहन नहीं चाहते हो तो पाप मत करो। अगर आबार दुखा तो पहले पाए अरे आमों का भी अपना आना ही होगा, निश्चित बात है पक्की बात है। वो तो आप डरते नहीं पाप नहीं पसंद हो गए पसंद नहीं हो गए कुछ कोई बात सावधान है वो सब सावधान है। पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, ऐसा फल खराब होगा अच्छा नहीं। मत करो बीमार, मत चलो बीमार पछताशो, करिया नहीं तो नीत बिंदरा वाला राग कमायो लंकाशो। मत करो मत चलो बीमार पछताशो, रोना पड़ेगा। मत चलो बीमार करिया नहीं तो नीत बिंदरा वाला राग कमायो लंकाशो, लंकाशो अनिति मत करो पाप मत करो पाप। सत्संग से जाकर गर्भ गिरा दिया ऐसे फिर मारे गर्भ है। भगवान को याद रखो यद पापम ब्रह्म हत्याया दुर्गुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का जो फल होता है सबसे बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या, उनसे दुना पाप होता है गर्भ गिराने। यद पापम ब्रह्म हत्याया दुर्गुण गर्भपात ने प्रायश्चित तरह तस्यासी तस्यास्तागो भी दिए थे। पति को चाहिए जो गर्भ करते छोड़ दे और पति खुद दे दे करे नया कर्म नया बेटा बनाया मेरे गर्भ में आ दियो पहले गर्भ छोड़ी होंगी बीमार मैं सामने बात मैं अजन्य था सुनी ब्राह्मण ब्राह्मण करी बात पहला बेटे हुए मैं तो आप पाप में होशियार रहते हो फल पौधे में कमते नहीं है भगवान आप देखा करना पड़ेगा अवश्य नहीं हो बहुत विश्वास से पाप मत करो, अन्याय मत करो, व्यवसाय मत करो, अत्याचार करो तो दंड मिलेगा मिलेगा वो तो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। बड़े विद्वान थे और विद्वानों ने खंडन किया तो तुसो में मर जाए तुसो में धीरे धीरे धीरे बदलो बस महीने दो में लगे बता इतना प्रयास किया। शंकराचार्य कुमार ने भट्ट पाप करो मत प्रयास दर्शन। गहने फाने पीने है, सब है, अच्छा है, पैसे वाला आदमी थप गया। हम गए थे दक्षिण में, जो रो रहा था, क्या है कि दो बालक हुआ, फिर हमने अपहरण करा लिया, एक को कुत्ता खा गया, पास मर गया, अब एक छोड़ा गया है, अब रो बैठा, रो क्या करें, रो रो और कहा बचे, रो रो कुछ रो भरे, तो दो छोड़ा हो गया ऐसी बीती हुई कई दिन बातें हैं, बड़ी खराब बात है। पाप गर्भ गिरना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। वो बालक रो नहीं सकता, पुकार नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, घर में बच्चे को मार दे, भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा पाप है। यद पाप हम ब्रह्म हत्या या ब्रह्म हत्या है, दोनों पाप है। सावधान हो, सावधान सब पाप पत्र ज्ञान मानते ही नहीं, लोग करने वाले मानते हैं। सत्संग में कम है, कुछ फर्क पड़ता है, कई मानते हैं, मैं मानते नहीं। याद रखो, ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम से कई ब्रह्मचारी लोग आए हैं, उनका कुछ कोई कार्यक्रम थोड़ा सा ब्रह्मचारियों का। ऋषिकुल चूरू से ब्रह्मचारी लोग आए हैं, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और पढ़ाई करो। उनका उनके थोड़ा कोई वैदिक मंत्र वगैरह बोलने हैं, गीता जी के श्लोक।